Nagita Rock. Ba, hemen gaituze, berriz ere, Sumendi nagian, txantxakun irratian, 107.2 aldatu dugu dialez. Eta, ba, bueno, ba, gaur hilabeteko lehenengo aste artea denez, bilera dokago, beraz, irratxeri bat egin nahi ezkero, ba, gizue, etorri hona, eta, ba, hori, ba, aurkeztu zure burua, eta aurrera irratian. Eta, ba, hori, aste artea, hilabeteko lehenengo aste artea denez, ba, baita, Sumendina gian, ba, disko osorik, diska bat entzuten dugu osorikan, eta gorkoan erabe aukeratu dugu, Omen Adbaitik Songs. Da, hau dela, hau da, Omen, Omek ateratako azkeneko diska, 2012. Argitaratuta, norri izan zara. Ez nahiz goratzen, orain. Eta ikeragarrizko diska, diska honetan baita jakitea, ba, bueno, ba, badagoela jende gehiago ba, kolaboratzen, eta eta, bueno, betiko Emil Puto Amos eta Alel Cisne daukagu. Eta, bueno, bai, komentatu diskas aparte, okerrez banago igande honetan endaian atabal aretoan izango dugula Tinari guen Malagako Maliko taldea eta beraien folkituarek entzun ahal izango dugu. Eta hori, bai, komentatu nahi nun, hori orain aurkitu indu dela. Disko honetan izango dugula Robert Aiki Obrilov dela Bilboko kontzertuan gitarrarekin oso momentu gutxitan, ahotsarekin bereziki eta teklatuarekin ibilintzan tipoa. Beste taldetan ibilitakoa, orain ez naiz goratzen zintzutan. Eta, bueno, bari, ba, esan beharrekoa da gozatzatuzutela disko honekin. Thank you. Sovereign ground from the karmic Supendina gitarrak. Arratsaldeon, bueno, gabon ja, bakoaz. Omena baitik songs entzun dugu, ezta? Bai. Eta jarriko dizuegu, nik uste videoklip polit bat, omek gaur bertan atera duena, nik uste zazuen, eta gomendatu hemendikan disk hau. Eta azkar-azkar igual gogoratuko dugu ez, baduela kontzertu interesgarri batzuk hemendikan gertu, igande hontan adibidez ba, Biarritzeko Atabal aretoan, Tinari Guen, ba, Tuaregen kontzertua izango da, eta Sumendinagitik ba, ez dugu utzi nahi gomendatu gabe. Eta emango dizuegu beste gauza batzuen berri, eta besterik gabe, datorren aste artean.